Her er vi herude. Køndelmisse slår sin knude over måde vas og hår. Hvidt for neden, hvidt for oven, pudrer tykt står træ i skoven, som ud i min abil går. Det er tyst herude, kun med sakte pik på rude, melder sig dem små musvin. Der er ingen fugl, der synger, finken kun på kvisten gynger, ser sig om og vidt og lidt. Det er koldt herude, ravne skrige, uler tude, søge, føge, søge læ. Kraven spanker om med skallen, højt på rygningen af laden, skiller til det tamme kræ. Inderlig jeg længes efter vor, men vinteren strænges, atter vinden om til nord. Kom sydvest, som frosten tvinger, kom med dine tåge vinger, kom og løs den bundne jord.